दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली। साला आइला उफमा आएगा पोरी आले आले। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। आइला उफमा आएगा पोरी आले आले।